Vi får i dag tørt vejr med en del sol, temperaturer mellem 20 og 25 grader, og vinden svag til let fra mellem nordvest og nordøst. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Avislæserne med Kasper Fogh. Godmorgen. Det er en rigtig, rigtig smuk morgen på anden pinsedag. Du lytter til Avislæserne på Radio 24/7 med Kasper Fogh. Og med mig til at læse dagens aviser har jeg Tine Arve Huggenberger, som er direktør i Kreativitet og Kommunikation, som brancheforeningen for danske reklamebureauer og kommunikationsbureauer, og en kvinde med et langt liv i fagbevægelsen bag sig. Og jeg har Mads Castro. Siden har også journalist på Berlingske Tidende og en af mine yndlingsbloggere og klumister i mediebilledet derude. En mand, som der skriver virkelig hårdt og godt og fyndigt, og er en af de, synes jeg, bærende kræfter også i meningshaveruniverset på Berlingske Tidende. Godmorgen, Mads. Godmorgen. Det har været en... Altså, avislæserne er programmet, hvor man kigger på dagens aviser, og man kigger og snakker om ugens historie, og det har jo været sådan en uge op til den her pinse, hvor alting har handlet om Venstre og Lars Løkke og Kristian Jensen osv. Det skal vi også bruge nogle kræfter på senere i programmet. Men først, så har vi en ting, som vi skal snakke om, og som er det, som vi skal bruge den sidste halvdel af den her time på, og det, som vi meget, meget gerne vil have jer lytter til at hjælpe os med. Fordi dansk politik er ikke, hvad det var engang. De store partier er rystede. De ser ud som... Venstre har mistet en tredjedel af sin opbakning på en personsag om skræddersyede underbukser. Det var, hvad der skulle til. En tredjedel af sin opbakning forsvundet på et par uger på grund af en sag om noget, hvor der, altså, der er ikke faldet dom i ret meget. Det er jo meget spekulationer, og hvad nu hvis, og har Lars, og har han ikke betalt, osv. Socialdemokratiet er halvdelen af den størrelse, det var, da Svend Auken afleverede, eller da Svend Auken fik sit store valg i, var det ikke, 87? Konservativ Folkeparti er en fjerdedel af den størrelse, det havde i min barndom, og bare de sidste år i skiftet med Bent Bentsen og Lene Espersen er partiet halveret og ligger nu omkring 5-6%. Og så SF, som måske ikke er en af de gamle partier, men som er sådan et middelalderen parti, er på ganske, ganske få år, altså hvis vi snakker over 4-5 år, gået fra 20% i meningsmålingerne til at ligge omkring de 7. Et eller andet sted er, med undtagelse af de radikale, som jo så aldrig rigtig har svunget sig op over den der størrelse, naturlig størrelse på en 5-6-7, måske nogle gange op til 10%, så er rodnettet for de gamle partier ødelagt, og i dag der stemmer en tredjedel af befolkningen på Dansk Folkeparti eller Enhedslisten, eller nye partier, Liberale Alliancer osv. Hvis du er en af dem, som der føler dig svigtet af de gamle partier, hvis du er en af dem, der har forladt de gamle partier i dansk politik og sagt, de kan ikke længere repræsentere dig, vil du så ikke sende os en sms på 42 600 24 7, 42 600 24 7, for et eller andet er der virkelig sket, og når så mange hundredtusinder mennesker kan skifte rundt på små sager mellem partier, altså man må jo se fra Villy Søvndals storhedstid til Dansk Folkepartis storhedstid, at der er jo folk, der inden for de sidste 10 år har stemt på både, eller har sagt, de ville stemme på enten Lars Løkke, Villy Søvndal eller Kristian Thulesen Dahl. Og det er åbenbart lidt fedt. Jeg siger ikke, at jeg ikke kan forstå det, men jeg kunne faktisk godt tænke mig at få nogen af jer derude, som har forladt de partier, som I enten er vokset op med, eller som I engang troede repræsenterede jer, og er gået over til nogle nye, til at fortælle os hvorfor på 42 600 24 7. Men nu hedder programmet jo Avislæserne, og Mads og Tine, I sidder og kigger på dagens aviser. Mads, har du lavet avis her i weekenden? Jeg har ikke lavet avis lige her i weekenden. Nej, der har jeg kun haft fornøjelsen af at læse. Hvad har været pinsens store historie for dig? Altså Pinses store historie er stadigvæk Lars Løkke. Altså, hvor trætte vi end kan være af det. Så er det fortsat den, der kører senest med en udmelding fra Kristian Jensen, næstformand. Hvor han kommer med en forbløffende melding om, at han kunne have slået Lars Løkke, hvis det var kommet til en formandsafstemning. Den kom så efter, han sagde, at han kunne have slået Søren Gade også. Præcis. Altså, så han bygger på, kan man sige, desperationen, sådan vil jeg udlægge det. Ja. Fordi han har jo opdaget, at han har fejlet. Ja, eller også så... Altså, nu kan vi kan godt åbne lidt nu, fordi... Vi kunne godt give men fordi det er meget sjovt, fordi at jeg sad og grinede, nu mangler det bare at sige, at han også kan slå Anders Fogh. Ikke fordi... Det kommer. Han bliver jo også sådan sat i spil på Rygtebørsen, ikke? Men ja, eller han kan slå Brøndby, eller hvem som helst. Altså. Ja. Men sagen er, i de der venstrefolk der, de begynder at minde om socialdemokrater. De er simpelthen så lede ved hinanden. Lars Løkke, som jo er blevet beskyldt for at være en fusker, har fusket dem alle sammen, lækket noget til pressen, der ikke rigtig passede, har fået de der sådan, kollegie i Venstre med sig, selvom de troede, han ville gå af. Jeg ved ikke, hvad der er foregået derovre, men det har været spændende og medrivende sikkert. Og så efter det her færdigt, så er det ligesom om, man kan se sådan et stort smørret grin omkring Lars og Troels Lund og den der gruppe af mennesker, som kørte det der projekt Red Løkke. De har jo heller ikke kunne dy sig for at blive ved med at stikke til ham der, Kristian Jensen. Nej, men altså, der er sket noget interessant, eller Venstre er blevet blotlagt i den her krise. Det er de sådan set, det har Lars Løkke selv sørget for. Og den ulykke, de besidder, er jo sådan set, at de internt er, der har de en organisation. Altså, Venstre er meget svagt uden for hovedet af partiet, og hovedet af partiet består af Lars Løkke og nogle få folk, som han har samlet nærmest i en førerbunke omkring sig. Og dermed har de styret partiet på den måde. Og de er så kommet ud i krisen på grund af Lars Løkke og hans gerninger og alt hans væsen. Og det her med, at du siger, at de taber en tredjedel af deres opbakning på grund af en underbuksesag, altså det... Folk er jo sådan set klogere end som så. Det er jo ikke bare den der underbuksesag. Det er jo også, fordi moral er også politik. Jamen, jeg er ikke det som altså, jeg er også vokset op med politik og har hørt valgkampe og så videre. Og det var jo sådan en gang, at kunne man flytte et par procent hen over midten. Jamen, altså det var det folketingsvalg stod om, ikke? Så kom jordskælvet i 73, som ligesom ændrede enormt mange af de her spillere. Men det var jo ret få mennesker, man flyttede. En tredjedel. Men det er det jo stadigvæk. Er det ikke stadigvæk sådan i dansk politik? Vi har det der plus minus 2% samfund, eller 3% samfund, hvor at, altså konsensussamfundet, hvor at det i virkeligheden set med offentlighedens øjne, og sikkert også reelt, er lidt ligegyldigt, om du har en socialdemokratisk eller en borgerlig regering. Fordi så meget flyttes der heller ikke i det øjeblik, hvor vi taler praktisk politik. Altså det er hovedsageligt, i mange folks øjne, en administration af Danmark, der finder sted. Og man har en fornemmelse af, at uanset hvem, der kommer ind og sidder i statsministeriet eller finansministeriet, så bliver der skuffet trukket en skuffe ud af skrivebordet, af departementschefen, og her i, der ligger så, hvad vi skal... Der ligger skuffeforslagene. Der ligger alle de ting, som man ikke kunne komme af med til den tidligere minister. Dem har man gemt i skuffen, og så kommer den nye, og så får vi... har den følelse, så kommer der netop de der ting, hvor at... jamen, man kan godt stemme på Thulesen Dahl den ene gang, eller man kan stemme på Helle Thorning den anden gang, eller Lars Løkke den tredje, ikke? Altså, jeg synes jo, det er interessant, fordi at realiteten er jo, at det, vi diskuterer, det er blandt andet meningsmålinger. Vi konstruerer store dele af vores politiske debat ud fra, hvordan den seneste meningsmåling ser ud. Så bliver politik jo ligesom Superligaen, så kan man jo følge med i, jamen, hvem det der valgte weekenden. Det er fuldstændig rigtigt. Og realiteten er jo, at massevis af mennesker derude, de abonnerer jo ikke på al vores sniksnak om store politiske projekter og røde tråde og så videre og så videre og så videre. De vil gerne have, at tingene fungerer, at det går godt, og at der bliver vedtaget noget, som gør deres hverdag nemmere. Derfor bliver politik også degenereret til kun at handle om personer. Og det er jo også det, man ser afspejlet i mediebilledet, og modsat mange andre, som har haft travlt. Nu har jeg så været i USA den sidste uge og har kunne følge den her lykkesag på afstand, hvilket har været forholdsvis surrealistisk. Men hvorfor siger du surrealistisk? Jo, fordi altså, jeg sidder sådan tilbage med en følelse af tomhed over, at en diskussion om, at et parti har klædt deres partiformand på med noget ordentligt tøj, kan shake, ja, kan man sige, et stort gammelt parti i sin grundvold. Og der tror jeg, at der er jeg faktisk fuldstændig enig med Mads, at det blotlægger jo et parti. Det blotlægger, hvad er det for en kultur, hvad er det for nogle mennesker, der er der. Og så ryger vi igen tilbage til menneskerne. Fordi det er det, folk kan identificere sig med. De kan jo ikke identificere sig med fortællinger og alt muligt andet. De kan identificere sig med de der mennesker. Okay, det er sjovt, fordi man skulle også tro, at folk kunne identificere sig med løsninger på problemer i deres liv. Prøv at høre, vi skal tale mere om det lidt senere. Og det er fordi, at vi meget gerne vil høre fra nogle af jer, som har forladt nogle af de gamle partier i skuffelse eller i afmagt over, at de ikke længere kan se jer repræsenteret der. Hvis du er en af dem, som har forladt en af de fire gamle partier for at gå hen til nogle af de nye partier i dansk politik, vil du så ikke sende os en sms på 42 600 427, og vi kommer tilbage til det senere. Men vi skal lige kigge lidt mere på dagens aviser, som de ser ud. Nu kan jeg se engang. Har du ikke et Ekstrablad derovre, Mads? Jo, det har du. Mads, vil du lige fortælle mig, hvad der... Fordi, fortæl mig, har du fulgt den historie Ekstrabladet her på forsiden i går? Og ej, jeg har ikke fulgt, men nu har jeg lige siddet og kigget lidt på den, og det er jo en vild historie. Altså, forsiden hedder Dennis, og der er et billede af en person, der ligger med en mobiltelefon. Han siger til Ekstrabladet, skal jeg dræbe for at få hjælp? Og den store overskrift er, i går stak han kæresten ihjel. Ja. Det skal man lige sige, det er gårdsdagens ekstrabladsforside. Dagens ekstrabladsforside, ja, handler om, at der er ikke nogen, der forstår, hvad Lars Løkke bruger sine penge på. Det skal vi nok komme tilbage til. Historien er også inde i avisen der. Og historien er, at der er en mand, som har været bortrejst, vender hjem til Danmark. Han har svære psykiske problemer. Han kontakter en journalist på Ekstrabladet. Han prøver på at få hjælp forskellige steder og bliver afvist. På et tidspunkt, der løfter han tanken om, han skal slå nogen ihjel for at få noget hjælp. Det, som man kan se, er, at han slår sin kæreste ihjel, mm-hmm, en kvinde, der har to børn, ja, i Svendborg, og så ringer han til og skriver til Ekstrabladet, at det, nu har jeg altså gjort det her. Ja. Og Ekstrabladet laver en stor søndagsforside på det, kører videre på historien i dag. Og det er så journalisten fra Ekstrabladet, der skriver, at hun kontakter politiet. Og Mads, du er journalist. Hvordan har du det med... Altså, nu skal jeg ikke lyde som sådan en interviewer fodboldspiller. Hvordan har du det med det ene og det andet? Skal det være sådan, at man også kan skrive til et medie, altså få den type opmærksomhed som sindslidende? Ja, altså selvfølgelig skal man kunne det, og selvfølgelig skal mediet tage det alvorligt. Det, som er min anke her, eller mit umiddelbare forbehold, det er, at så vidt jeg kan se, så har man ikke afklaret den her sag med de berørte myndigheder i den udstrækning. Man har i hvert fald ikke researchet den ihjel, kan man sige. Det ser ikke det ud til, at det er det, der er sket. Og det havde måske klædt, om man så ligesom havde en overbygning på den her case-historie, som det jo er, som handler om, hvad er det, der er gået galt i psykiatrien, siden at han ikke har fået den hjælp. Det, jeg er vildt fascineret af, det er, at han i sin egen selvopfattelse, og den løber Ekstrabladet fuldtonet med på, mm-hmm, det er det her med, at det her er samfundets skyld. Det er samfundets skyld, han har slået sin kæreste ihjel. Ikke? Det er den optik, han selv sætter den i. Han overtager de fuldstændig ukritisk. Han har roller på loftet, ikke? Altså. Jo, og vi kan sagtens være enige om, at det havde været en god idé, hvis psykiatrien de havde haft ordentligt fat i ham, så det her ikke sket. Ja. Det siger sig selv, det kan alle mennesker regne ud, at det er en fuldstændig tragedie, ikke? Yes. Men altså, journalistisk set, så skal man være meget varsom med de her enkeltsagshistorier. Nu ved jeg godt, at der i øjeblikket er en stor diskussion omkring psykiatrien herhjemme, fordi at der er faktisk sket nogle ting. Der har også været en episode tidligere med drab. Men jeg vil sige lige præcis i den her historie, hvis jeg havde været redaktør, så havde jeg nok ikke taget den i den her version. Nej. Det havde jeg ikke. Jamen, fordi jeg føler, og det kan jeg jo så ikke komme ord på, fordi så meget er jeg ikke inde i scenen, og kan heller ikke læse det ud af Ekstrabladet. Men så vidt jeg kan se, så er der nogle dispositioner bag den her historie, fra myndigheders side, fra psykiatri side, fra en lægefaglig side, altså som vi ikke har fået at vide. Der er noget, vi ikke har fået at vide. Nej, altså Ekstrabladet har jo historien før politiet. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Og det kan jo ske, altså det, og det skal man jo som redaktør selvfølgelig til, og så i det omfang, hvor at det er ret og rimeligt, og det er forsvarligt journalistisk at bruge, hvis man kan det. Jeg ved bare ikke, om man kan det i det her tilfælde. Jeg tvivler meget. Jeg har det meget dobbelt med det. Jeg kigger på den, og på den ene side, så tænker jeg, selvfølgelig skal en historie om, at en mand, der har prøvet på at få hjælp mange forskellige steder henne, I de tilbud, vi har til psykisk syge, og blevet sendt på gaden. Selvfølgelig skal han en historie om, at ingen kan samle ham op, og han jo åbenbart er ganske alvorligt syg. Den skal jo skrives. Og på den anden side, så sidder jeg og tænker på det der, at det minder mig lidt om, når unge kvinder skriver ind til de der de unge mødre, og tilbyder at blive gravide for at kunne komme i fjernsynet. At den opmærksomhed, han udløser, og han får ved at begå det der, på en eller anden måde, er vævet så tæt ind i selve forbrydelsen, at, og jeg siger ikke, at Ekstrabladet bliver medskyldig i det, men... Man kunne godt have mistanken om, at det er Natural Born Killers, ikke? Altså den film, som handler om... Ja, at selve voldshandlingen hænger sammen med det opmærksomhedsmæssige fix, ja, som det er, at... at komme på forsiden, ja, og være en national historie. Der er andre aviser, der skriver om den i dag også. BT, men man er også nødt til bare at sige, at man kan have mistanke, fordi vi ved det jo ikke. Altså, vi kan heller ikke sidde og godt nej, det, nej. Der taler om. Nej, men jeg tror heller ikke... Altså... Man kan jo godt... Altså, man kan godt... man kan sidde med mistanken, som man siger. Og derfor kan man jo godt tage en samtale om netop det der offentlighedsfix. Hvis man kigger... rundt, specielt i ungegruppen, men dybest set også i vores generation, hvor meget det fylder, at man er på, at man bliver set. Altså, ja, det er som om vi har fået Facebook, vi ser alle forhold. Ja, altså, det er jo et grundlæggende menneskeligt vilkår, at man gerne vil ses, men... Og nu lyder jeg virkelig gammel, ikke? Nu laver du ikke en hegel på hånden. Ja, men i gamle dage, der var det jo, hvis man skulle ses af sin familie og sine venner. Mm-hmm. I dag skal man ses af offentligheden. Og der er der jo sket et eller andet med vores relationer til hinanden. Mm-hmm. At det man skal opdages af, det man skal ses af, det er helst en avis eller et... radioprogram eller et reality-tv og så videre. Og det tror jeg, altså uanset om vi kan lide det eller ej, og jeg ved heller ikke, hvad der er i den der historie, men det er jo med til at skabe de der forestillinger om, at jeg er kun noget, hvis jeg har været på fjernsyn, eller hvad ved jeg, hvis jeg er semi-berømt. Det er også noget, der inficerer den politiske kultur. Ja, men jeg har altid været overbevist om, at på et eller andet tidspunkt i min levetid, så har vi folk, der slår hinanden i hele reality-programmer. Prøv at se, hvor hurtigt det gik med sex på sådan nogle reality-programmer. Det startede med Big Brother og måske lidt, og i dag der er det jo... Altså, det er jo ikke bare softporn, det er jo hardcore-porn i de der sådan, Paradise Hotel... udsendelser og så videre. Altså, hardcore-porn, går de ikke bare i seng med hinanden? Jo, men altså, er det ikke også det, der hedder hardcore i porno, er det ikke det? Altså, bare definitionen på hardcore? Er det ikke bare, at man ser genitalerne modsat, at man ikke gør, så er det soft? Ja, eller penetration, tror jeg faktisk. Er det ikke det? Okay. Nå, men det har de i hvert fald. Det har de i hvert fald, og de har, og man kan sige, at den, og folk er jo blevet placeret over for... Er det ikke for tidligt til det her? Jo, det er meget tidligt. Nej, vi kan godt om morgenen. folk er jo blevet placeret over for de ting. Det som, han har sagt, det som jeg, når jeg ser det her, så tænker jeg, at skal man give manden den... jeg fik kaffe i studiet. Det var skønt. Tusind tak. Skal man give manden den forløsning også at få det der opmærksomhedsmæssige fix? Tror I ikke, myndighederne opdagede, at den var helt galt med ham det øjeblik, han slog sin kæreste ihjel? Skal han også have en avis på det? Jeg synes, vi bliver nødt til stadigvæk at have det forbehold. Det er også derfor, at jeg meget nødt til at udtale mig så skråsikkert om den her historie. Jeg synes bare, jeg har en fornemmelse af, at der er et eller andet, jeg ikke har fået at vide. Det vil jeg gerne. Hvis jeg havde været redaktør, ville jeg forlange noget mere research på den her historie. Men vi er nødt til at holde fast i, at det er en relevant historie af al den stund, hvis psykiatrien har tabt den her mand, og at man ikke har gjort, hvad man skulle. Og at der er huller i systemet, som gør, at folk falder igennem, og lige pludselig er der en mand, der har slået sin kæreste ihjel. Det er jo væsentlig journalistik at beskæftige. Det er væsentlig oplysning og vejledning og kritik af samfundet for borgerne. Vi bliver nødt til at holde fast i, historien kan jo sådan set være rasende relevant. Jeg kan bare ikke lige gennemskue på nuværende tidspunkt. Den anden del, jeg arbejdede engang i Københavns Kommune, og en af de ting, der slog mig, når man kiggede på på både de forhold, man havde på bostederne for psykisk syge og udviklingshemmet. I på Berlingske Tiden I har en glimrende journalist, der hedder Kasper Krog, er det ikke det? Ja, han lavede engang en frygtelig række, udover at som pressemedarbejder i Københavns Kommune var det frygteligt at arbejde med, men man havde en situation på noget, der hedder Tokanten, hvor man tog psykisk syge mennesker, man spærrede dem inden, man overmedicinerede dem, man stjal deres penge, man løg om det. Ja. Og det kunne man skulle, det kunne man sikkert finde ud af mange steder. Man havde det problem, at man kiggede på det der psykiatrien som område, ikke? Altså, at man har noget i sundhedsvæsenet, og så har man noget i kommunerne, og man har de ting, og et eller andet sted. Man sad og kiggede på et system, hvor man havde indtrykket af, at folk ville helst have, at de trak på en anden kasse end ens egen hele tiden. Jo, men jeg har det specielt med psykiatriområdet. Hvis der er nogle steder, journalistikken har sin berettigelse, så er det lige præcis der. Altså, fordi os, der er vokset op med at blive tvangslæst af Malie Skram og så videre i skolen, vi ved jo, jeg har i hvert fald en grundlæggende fornemmelse af, at her taler vi om nogle af de aller svageste, som ikke på nogen som helst måde kan forsvare sig selv. Hverken mod sig selv, eller mod andre, eller mod systemet. Og her har journalistikken virkelig sin berettigelse i forhold til at kontrollere, om magthaverne gør det, som magthaverne skal. Yeah. Og så er der jo ingen tvivl om, at man kan sagtens stramme historier, og man kan sagtens opleve historier, hvor de måske er mere nuancerede, end de bliver fremstillet. Men jeg synes, man er nødt til at skille ad, kan man sige, den der omsiggribende behov for offentlig opmærksomhed, og så journalistikkens rolle i forhold til lige præcis sådan et område som psykiatriområdet. Fordi selvfølgelig vil du altid kunne finde enkelt personer, som har en dagsorden med det ene og det andet og det tredje og det fjerde. Men den store diskussion om, at lige præcis det her felt i velfærdsstaten Danmark skal kontrolleres, og det skal kontrolleres massivt, fordi her er tale om nogle virkelig, virkelig svage mennesker. Ja, jeg er fuldstændig enig. Det, som jeg alligevel bliver efterladt med, det er, og nu jeg skal blankt indrømme, jeg er meget sart, og jeg er nok også lidt af det ikke i hovedet. Men når jeg læser om, at det var da godt, at den her stakkels kvinde, der er blevet slået ihjel, og hendes børn ikke kom hjem og fandt hende, så er vi langt over, hvad jeg næsten kan tåle at læse. Det bliver alt for tæt på en eller anden måde. Og normalt i sådan nogle forbrydelser er der jo det filter, at politiet opdager det og efterforsker det og lægger sådan en form for filter på, hvad der kommer ud og hvad der ikke kommer ud. Og det er ligesom om, at det filter bliver fjernet, den her historie. Altså nu, når vi taler journalistik, og det er jeg fuldstændig enig med Tina, og vi i det, hun siger med, at det er ekstremt vigtigt. Og Du nævnte selv Kasper Krog fra Berlingske, som lavede den der historie, som angik psykiatrien. Og der blev der jo researchet bund. Og det var jo sådan set baggrunden for, at man kunne skrive de her ting. Det var jo sådan set, at man sagde, at vi bliver nødt til at få fuldstændig reddet på det her. Vi bliver nødt til at få fat på borgerne. Vi bliver nødt til at få en indsigt i, hvad der rent reelt er foregået her, før at vi begynder at skrive. Det her indtryk af, hvad Ekstrabladet har gjort her, det er, at de tager morderens ord for gode varer. Ja. Og straks skriver historien og sætter den op i samme matrice, som han ønsker. Jeg tror faktisk, journalisten fra Ekstrabladet har fulgt ham i et stykke tid og haft en dialog mere med længere tid. Ja, men det fremgår jo ikke af det her angivelige råb om hjælp, at det er et, som er så konkret og så reelt, at der har stået for eksempel en egen læge eller en psykiatri, som har afvist ham. Og der det står, fremgår faktisk ikke. Der fremgår, at han er blevet afvist forskellige steder. Der er ikke noget som helst om, hvorfor eller så videre. Ikke? Men jeg er helt med. Prøv at høre, jeg tror, vi forlader den tragiske sag om mordet i Svendborg. Også med en form for konklusion af, at selvfølgelig skal sådan noget dækkes. Men der er altså også noget ganske uhyggeligt ved den måde, som det er blevet gjort på i det her tilfælde. Du lytter til avislæserne på Radio 24/7 med Kasper Fogh. Jeg sidder og læser dagens aviser og diskuterer Pinsens historie sammen med Tina Arvi Huckenberg og Mads Kastrup. Og vi skal videre i virkeligheden til det, som har været ugens og Pinsens historie igen. Historien om, hvad det er, de er ved at lave ved hinanden derovre i Venstre og Lars Løkke og Christian Jensens genvordigheder. Men før det vil jeg lige spørge dig derude. Er du en af dem, der har forladt en af de gamle partier for at vende mod en af de nye? Venstre har mistet en tredjedel af sin opbakning. Socialdemokratiet halvdelen af sin gamle størrelse. Konservative fuldstændig nedsmeltet. Det lader jo til, at de gamle partiers rodne, de danskerne, ikke er så dybt, som det har været. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, som har forladt en af de der fire gamle partier, der engang kendetegnede Danmark. Når vi kan tage SF med, så bliver det jo fem. Ikke? SF er jo en tredjedel af den størrelse, som de var. Det er ligesom meningsmålet på toppen. Vil du så ikke være sød og sende os en sms på 42 600 24 7? Og Mads, du har også som journalist i ugen arbejdet med hvad der er sket i Venstre. Ekstrabladet har en forside med. Tine, vil du ikke lige gribe fat i dagens Ekstrablad? Jo. På forsiden, der ser vi vel, hvad der kan karakteriseres som en nedbøjet Lars Løkke, eller siddende i en Sokrates-tænksom stilling. Og overskriften er, at tre eksperter gennemgår Løkkes økonomi lige til luksusfælden. Og så står der på Lars Løkkes ben på forsiden, kræver mådehold bare ikke af sig selv. Ja, det ved vi jo godt alle sammen. Hvordan kan I lave en forside med noget, vi... Altså, det ved vi jo godt. Jeg tror faktisk... Nu har jeg jo som sagt siddet på den anden side af Atlanten hele ugen og studeret denne her historie. Og et eller andet sted, det der jo aflejrer sig, kan man sige, når man har sagt, når jeg er det så ikke større, og hvordan kan det blive ved med at poppe op, og hvorfor fylder det så meget, og så videre. Det er selvfølgelig en eller anden sådan helt banal, snus for et nuftigt undren over, hvad pokker bruger man sin penge på, siden han kan blive ved med at bringe sig selv i de der helt utålige situationer. Jeg ved ikke, om alle har det sådan, men jeg har i hvert fald tænkt, hvor forsvinder de penge dog hen? Men det er også det, som Ekstrabladet... Prøv lige at bladre op, fordi det er faktisk også det, som Ekstrabladet et eller andet sted stiller spørgsmålet om. Og det, som jeg i virkeligheden har oplevet, at når man talte med journalister, det gør jeg jo også en gang imellem, når jeg talte med journalister rundt omkring, så har der ligget sådan et spørgsmål nedenunder det hele. Jamen, der var de der underbukser, og der var de der, og så var alle de gamle sager, og Danmarks Radio lavede en lang dokumentar, der opremte alle sagerne. Men nedenunder det hele har der været sådan en grundlæggende undren, som har givet benzin til, at man kan blive ved med at beskæftige sig med Løkkes tøj og underbukser osv. Det er... Hvad bruger manden pengene på? Han tjener 1,5 million kroner om året. Det ene hus er belånt, og det andet hus er belånt, og han stiller sig op og siger, han tjener 1,5 million kroner om året, og siger, jamen altså, hans tøj var der, hans budget var der ikke til at købe så meget tøj. Altså, jeg tjener meget mindre end Lars Løkke, og jeg kan da godt købe et par jakkesæt, det skulle da. Altså, Det skulle da ikke. Altså, oh, men altså, fuck det, skulle jeg til at fristes til at sige. Altså, som jeg sagde tidligere i programmet, altså, det efterlader jo i hvert fald mig med en meget stor tomhed, det der med, at vi kan bruge så afsindig mange ressourcer på at diskutere en partileders påklædning osv. Men det, der ligger ved siden af den historie, det er, når man, som jeg har det sådan, at politik, at personer fylder rigtig meget i politik. Det, der er helt grundlæggende, det er jo, hvorfor, når man nu aspirerer til den højeste magt i det her land, hvorfor er man så i besiddelse af så lidt rettidig omhu, så man bringer sig selv i de der situationer den ene gang efter den anden? Det er det spørgsmål, som er simpelthen kilde til evindelig undren hos mig. Om ja. Han bruger 150.000 på tøj, eller hvad ved jeg, I couldn't care less. Nej, det tror jeg. Men når du stiller det spørgsmål, så kan jeg sige helt sikkert, at der er nogen, der stiller det endnu mere, end du gør. Og det er jo sådan set Venstres bagland. Ikke? De har jo den samme undren. Man må i hvert fald holde fast i, uanset om man synes, det her er ude af proportioner, dækningen er for meget osv., så er journalistik dybest set et simpelt fag. Det handler om at påpege differencen mellem, hvad der bliver sagt og hvad der bliver gjort. Mellem det ord og handling. Jeg tror, det handler om underholdning. Nej, det handler faktisk om det, ved at hæve det, og også forsøge at efterleve personligt. Men Lars Løkke siger, vinde ved en krone. Han siger, trække i arbejdstrøjet. Han har alle de her klichéer, som politikere, borgerlige politikere, som vanligvis har. Mm-hmm. Og der er altså en diskrepans mellem, hvad han siger, og hvad han selv efterlever i sit personlige liv. Og det stiller folk jo selvfølgelig spørgsmålstegn ved. Venstre stiller særligt spørgsmålstegn ved det, fordi det er jo oprindeligt og er et parti, som handler om det her med mådehold og ydmyghed og arbejdsomhed og så videre. Jeg tror, det handler om landbrug. Jo, men altså, vi kan være lige så ironiske om det, men det er bare, altså, det er bare alvoren i det, altså, som er. Jeg er slet ikke uenig i det. Det som jeg alligevel tænker på, når jeg ser på ham der, Lars Løkke, så kan man enten se på en enkelt person, som nok har et billede af, hvad verden skylder ham, eller hvad andre skylder ham, eller hvor meget han burde få, eller så videre, som nok er noget andet, end det, vi andre synes er rimeligt. Det er sådan en ting. En anden ting er, ja, så sidder jeg og ser på den, hvad er det for en type af politiker, han er. Jamen, det er jo interessant. Ja, fordi at Lars Løkke er jo en mand, der har været i politik hele sit liv. Ikke? Han er vokset op. Vi skal jo huske, at der er sket den her forskel. Nu lagde du selv op til at tale om det her med ændringen af politik. Altså, Information har jo så, nu hvor vi er avislæsere, de har jo den her historie fra weekenden, hvor den hedder Generation Middelklasse på forsiden. Ja, det synes jeg faktisk er en ret sjov artikel. Ja, specialteksten på forsiden, den er så, der står, de venstrefolk og socialdemokrater, der byggede Danmark, var fælles om deres tro på arbejdsomhed, mådehold og selvforsørgelse. Men Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidts generation af politiske ledere siger vi farvel til bøndernes og arbejdernes værdier og goddag til middelklassen. Lars Løkke Rasmussen er den første statsminister, Danmark havde, som er vokset op og rundet fuldstændig af velfærdssamfundet. Han blev født i, hvad er det, 64, ikke? Og velfærdsstaten startede for 11 i slutningen af 50'erne og starten af 60'erne. Hvis man tager Lars Løkke og sammenligner ham med Anders Fogh, selvom der egentlig ikke er særlig mange års forskel på den, så er det jo to dybt forskellige politikere, der er rundet af to meget forskellige samfund. Ikke? Jeg synes, det, der er fantastisk ved den artikel, det er, at den spørger meget åben. Den beskriver, hvordan i gamle dage var politikerne enten formet af arbejderklassen eller landbrugskulturen. Og i dag har vi fået middelklassens politikere, og så spørger den, hvad er deres værdier under et stort billede af Lars Løkke, om man tænker for sig selv, middelklassen ser sgu lidt fesen ud. Jamen, altså, det er jo, synes jeg, rigtig, rigtig interessant, fordi man kan sige, at der er jo ikke nogen, der kan tale om borgerskabets kultur eller arbejderklassens kultur og værdinormer længere. Altså hvis der var nogen, der spurgte ind i en 10. klasse i folkeskolen i dag, hvilken klasse deres forældre tilhørte, så ville de sige, jamen de er da gået ud af folkeskolen, ikke? Altså der er ikke et klassetilhørsforhold længere, og dermed er der heller ikke et bestemt værdisæt hæftet på. Og det betyder, at alle i en eller anden udstrækning selv skal definere deres værdisæt, måske bortset fra den absolute overklasses børn. og det, når man er vokset op i velfærdsstaten, så skaber det vel en eller anden, kan man sige, grundforudsætning om, at jeg har krav på et godt liv. Ja, eller i det her tilfælde, altså andre menneskers penge, ikke? Jo, altså, jeg er stadig puzzlet over det. Jeg kan simpelthen ikke... Altså, det der... Jeg har meget stor respekt for folk, der har ambitioner. Jeg har meget stor respekt for folk, der går efter magten og vil noget med den. Men... Og det... Alle taler om Lars Løkke som vores generations dygtigste politiker. Hvor kommer det fra, når man kan blive ved med at bringe sig... I den situation. Det at gå efter magten, det indbefatter jo også, at man har en adfærd, som man gør sig fortjent til magten. Jo, men det er jo også noget frøvl. Altså, det er jo noget frøvl, det der med, at Lars Løkke skulle være Danmarks dygtigste politiker. Det er jo noget, der er opfundet i Venstre, som medierne temmelig ukritisk bare har videre kolporteret. Det passer jo ikke. Han er da en udmærket dygtig politiker. Ja, så kan man stille spørgsmålstegn ved det, som han har gjort nu, så er man nok ikke så dygtig. Hey, jeg vil lige læse et par sms'er op. Det er lidt sjovt, ikke? Fordi der er faktisk et par af dem, der har skrevet ind, som skriver, at de sådan set er skiftet til Venstre. Ja. Ikke? Og forladt Socialdemokratiet, fordi der er en, der skriver her, at alt en mediestorm om Lars Løkke har efter min mening skadet medierne mere end Lars Løkke. Mm. Og her vedkommende har så forladt Socialdemokratiet. Hvis du er en af dem, der har forladt en af de gamle partier i frustration over ikke at føle sig repræsenteret der længere, vil du så ikke sende os en sms på 42 600 24 7? Midt i juni måned er der folkemøde på Bornholm. Det strømmer til med journalister og med debattører og politikere og lobbyister. Men de eneste, jeg gerne vil tale med, det er dig. Det rigtige menneske, som rejser til Bornholm for din egen skyld, for at møde nogle af politikerne og deltage i nogle debatterne, altså uden at være betalt for det. Skriv til mig på ibens@radio247.dk eller find mig på facebook.com/ibensprogram, for så vil jeg rigtig gerne have besøg af dig i mit studie på Folkemødet på Bornholm. Jeg håber, vi ses. Du lytter til avislæserne på Radio 24/7. Jeg hedder Kasper Fohn, og vi diskuterer ugens og dagens historie. Og i øjeblikket er vi i gang med at kigge på, hvordan det kan være, at folk forlader de gamle partier, som de har gjort før. Og jeg har Erik igennem. Ja, vel. Gry, du lyder meget lav, Erik. Jamen, hvordan gør vi det så? Kan du høre mig nu? Ja, det kan jeg godt. Prøve at høre. Du har skrevet ind, at du har været konservativ, og nu er du medlem af Dansk Folkeparti. Du er endda vælgerforeningsformand og kredsformand. Du var engang vælgerforeningsformand og kredsformand hos de konservative. Ja. Det var jeg under Slytter, og Slytter, han var utrolig god statsminister, og han var god til kompromiser. Men han var også en statsminister, der ligesom glemte profilen på de konservative. Jeg skrev vist i sms'en, at jeg kaldte det socialkonservativ. Mm. Man kunne vælge mellem at skifte over til nogle andre partier, fordi der var også en magtkamp, som jeg ikke brød mig så meget om i partiet. Det har de styr på i dag, Folkeparti, ikke? Ja, det har de i hvert fald. Men man kunne jo vælge Venstre også. Men jeg synes, forskellen på Venstre og Konservativ var, at Venstre og Konservativ vil gerne have, at folk har styr på deres økonomi. Mm. Men Venstre mener, det er min udlægning, at Venstre mener, at så har man jo også ret til at styre lidt på folk. Men Konservative, de havde så det aspekt, at har man styr på sine ting, så har man også pligt til at hjælpe andre. Og den der socialkonservative holdning, den mener jeg har fundet rigtig godt i Dansk Folkeparti. Okay, du bor oppe i Aabenraa, ikke? Jeg bor i Aabenraa, ja. Okay, vil du ikke fortælle mig en gang, fordi når man skifter fra at have været medlem af det konservative Folkeparti og været engageret der og siger, nu står jeg altså hos Dansk Folkeparti. Er det noget, som folk har kigget på med mishag eller fordømmelse? Nej, det er, man kan sige, dem, som var konservative. Jeg finder rigtig, rigtig mange af mine konservative, også bestyrelsesmedlemmer, som dem genfinder jeg i Dansk Folkeparti. Jeg vil sige, der skete faktisk sådan et ryk, hvor vi flyttede, uden at have aftalt det, men vi mødtes bare der i en nyt parti. Mm. Nå, det er fordi, at en af de ting, som der slog mig, er, at særligt hvis man har skiftet for nogle år siden, så har det der med at skifte Dansk Folkeparti jo været et valg, man skulle sikkert have skulle forsvare hårdere end mange andre valg. Ja, men det er rigtigt. Altså, som Leo Brasmussen, han sagde, at vi var ikke et stuerent parti. Mm. Og jeg mener slet ikke, at man skal stå der og råbe efter sin egen vælger, der flytter. Det kan man jo sige. Det gjorde de konservative jo også. Jeg synes også, det var meget... Jeg kan huske, dengang jeg så Poul Nyrup gjorde det, der tænkte jeg alligevel, det også var meget ukærligt. Ja. Ja. Men faktisk var konservative inde på den samme tankegang. Mange i ledende konservative. Og ja, men det er jo en kendt sag, at Dansk Folkeparti og konservative har et rigtig skidt forhold på Christiansborg. Ja, og det stammer nok fra den tid der. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvordan har du det så med, at ved et kommende valg, der vil du som dansk folkepartist skulle støtte Lars Løkke som statsminister? Ja, men ved du hvad, det bliver man nødt til i politik. Altså, jeg har jo også i tidens løb jo måtte indgå mange kompromiser. Men derfor kan man jo godt sige, at dette er vores holdning, og dette er deres holdning. Og vi må komme videre og så snakke sammen om at lave noget, der virker. Det var Mads Kastrup, der lige spurgte, der er Berlingske Tidendes Mads Kastrup, som sidder og læser aviser sammen med os. Men det her spørger om, er jo noget, som... Der er jo mange, der taler om, er Dansk Folkeparti, altså vil du ikke passe bedre til at støtte en socialdemokrat i virkeligheden? Det vil jeg sige nej til. Altså, og det er så mit eget synspunkt, at jeg mener, at det Lars Løkke, han er beskyldt for, det er jo egentlig at træde ind og som pamper i et pampervælde. Og det bryder mig ikke så meget om, og det er også det, jeg har imod Socialdemokratiet. Men jeg mener først, at både konservative og Dansk Folkeparti jo meget nemt kan lave gode kompromiser med Socialdemokratiet. Mm. Vil du være, Erik, du skal have mange tak, fordi du ringede ind. Jeg synes faktisk, at det er alt for sjældent, man hører fra sådan nogen som dig, som der har taget skridtet og som er i stand til så roligt og klart at forklare, hvad det er, du gerne vil, også med Dansk Folkeparti. Du må have en rigtig, rigtig god pinsedag i solen. Jamen, i lige måde til jer. Hej du. Og så har jeg John Jensen igennem. John, du får Hillerød. Ja, det er rigtigt. Du sendte en sms ind, som jeg synes var lidt sjovt. Du har skiftet til Socialdemokratiet. Du har skiftet fra Socialdemokratiet til Venstre, og så skriver du lidt helleske til EU og Lars tilbage i statsministerstolen. De to ting hænger jo ikke tæt sammen. Vil du ikke godt fortælle mig en gang, hvorfor har du forladt Socialdemokratiet? Jamen, det har jeg simpelthen gjort, fordi at, jeg mener ikke, at den måde, Socialdemokraterne lige i øjeblikket håndterer deres regeringsmagt på, den står målt med de der ting, som vores samfund de ligesom kræver udfordringer. Altså, det skinner helt tydeligt igennem, at de ting, som berører folk i dagligdagen, det kan man ikke rigtig tage hånd omkring. Og det er jo også en medvirkende årsag, at det er sådan, som Dansk Folkeparti lige har fået den der enorme opbakning, som vi fik nu her til EU-valget, ikke? At de kan ligesom ikke rigtig, at de kan ikke mærke på folkestemningen, hvordan det er, at tingene skal foregå. Og det synes jeg et eller andet sted, at Lars Løkkes sag, der har kørt nu, og som jeg har drøftet en del i dagens program, jo også, det, der har jeg sådan lidt i også. Altså selvfølgelig kan jeg godt se, at manden han måske ikke har lidt problemer omkring hans økonomi og sådan noget, og nu er alt det her tøjpjat her, ikke? Men når man kigger på den periode, hvor selvfølgelig Anders Fogh har sat som minister, og nu den korte periode, som Lars han overtog statsministerposten der, der synes jeg sådan set, at de har gjort det rimelig fornuftigt, ikke? Altså, de har holdt en stram økonomisk politik, og de har holdt skatterne i ro og de ting der, ikke? Og der synes jeg, at Socialdemokraterne, de kom sådan lidt ud på et andet plan, ikke? At de har ikke sådan helt den der... Vil du ikke godt fortælle mig, fordi... Jeg har ikke helt den politik der, som jeg vil forvente af Socialdemokratiet. Det må jeg ærlig indrømme. Og hvad er det for en... Altså, vil du ikke fortælle mig... Du sagde noget, som jeg synes var meget, meget godt sagt, at de dagligdags problemer, som man står med, dem har de ikke nogen svar på. Hvad er det for nogle problemer? Jamen altså, jeg synes, de dagligdags problemer, vi ser, det er jo, at... Jeg synes, at politikerne, de skulle langt tidligere have sagt, jamen, hvad er det, det danske samfund skal bygge på i fremtiden? Er det, at vi skal uddanne lastbilchauffører, der kan konkurrere med de der rumænere, der ligger og kører til 35 kroner i timen? Eller er det vores unge mennesker på de gymnasiale uddannelser, vi skal dygtiggøre, så vi får en enorm høj viden? Eller hvad er det? Og der synes jeg et eller andet sted, at der har man sådan ikke rigtig... Man står og balancerer sådan imellem det ene og det andet, så nu kan jeg ikke rigtig bestemme sig. Nu laver man skolereformen og gennemfører den her til sommer. Men jeg synes, alt kommunikationen, jeg ser, når man gennemfører noget, der er ikke ligesom, der ligger ikke en stor forkrummet plan bag, så folk, de ligesom, dem, der er berørt af det, de ligesom ved, hvad skal der ske. Du synes, det er sådan lidt fra tue til tue? Jamen, det er det jo lidt, for den virksomhed antager, at hvis jeg skal foretage ændringer på min arbejdsplads, og jeg skal til at finde en anden måde at gøre det på, ikke? Så er det sådan noget, nogle forslag, der er gennemarbejdet, og ligesom vi ved, jamen, det er det mål, vi går efter, det er det, vi skal følge, og alt det der, det gør vi i fællesskab, og vi står sammen omkring det. Der kan man selvfølgelig sige, at den første problematik, jeg ser i øjeblikket omkring Venstre, det er jo det der med, at man kan sige ledelsen i Venstre nu med Lars Løkke og så Christian Jensen. Altså, de siger sig selv, at man kan ikke have en topledelse i et parti, hvor vi grundlæggende godt er klar over, at de to mennesker, de kan jo ikke samarbejde. Altså, det kan vi jo se allerede nu. Er det ikke meget, lad os sige, den ene er chef, og den anden er ikke chef? Og det har vi så fået slået i fald. Prøv at høre, John, jeg vil lige spørge en gang, fordi jeg synes, jeg forstår fint, hvad du siger. Jeg tror, der er rigtig mange, der kan genkende fornemmelsen af, at Socialdemokratiet ikke har et sammenhængende politisk projekt. De har haft mange år til at lave det, og det bliver sådan lidt, altså, sådan lidt det ene og lidt det andet, og man har svært ved at se, det hænger sammen. Synes du virkelig, at Venstre har noget, der hænger meget bedre sammen? Jeg synes, at Venstres, altså den måde, Venstre som parti hænger bedre sammen på, det er, at jeg synes, deres heltidsløsning af ting fungerer bedre. Altså, jeg synes, de har et mere sådan, de har et mere klart syn på, hvad det er, man vil med Danmark i fremtiden. Hvad det er, man mener, der skal ligesom bære landet fremover. Og der synes jeg, de sådan, altså problemet, som jeg ser lidt, det er jo, at når nu man går ind og laver nogle de sidste finanslovsdebatter, der har været, der har det jo været sådan, at der har Enhedslisten været kørt ud på sidespor, og der er det faktisk alt andet lige Venstre og den blå blok, der har været inde over, og har fået det trumfet igennem, ikke? Altså man kan så sige, at det er begrænset, hvad de har fået trumfet igennem, fordi hovedparten af den politik, der er blevet gennemført af regeringen, det er jo noget, ligesom, der er lagt i skuffen inden ved Lars Løkke. Og der synes jeg et eller andet sted, at det er nok også lidt det, der kan gøre tingene, at man kan sige... Jeg synes, at den politik, man gennemfører i dag, den ligger meget tæt op af alt det her... den ligger tæt op af de her ting, som fremtiden skal bygge på her i landet, ikke? Og der kan ikke hjælpe, at vi bare kigger på, vi er kun 5 millioner mennesker her i landet, ikke? Og vi har vores egen lille andedam, og det sidste, jeg har set, det er for eksempel Angela Merkel, der hun siger nu, at Helle Thorning, hun skal ned og have en toppost ned i EU. Jamen, jeg har sådan lidt ikke også Lars Løkke. Han vil sætte sig statsministerstolen. Det mener du alligevel ikke, Lars Løkke er i fare for. Ved du hvad, du skal have mange tak, fordi at du ringede ind. Tine, du er jo, altså med et langt liv i fagbevægelsen, du er organiseret socialdemokrat, er du ikke? Jo. Altså, hvordan har du det, når du hører John fortælle her, om han synes ikke, det hænger sammen? Jeg bliver selvfølgelig lidt ærgerlig. Jeg synes så heller ikke, at Johns argumentation hænger sammen, må man sige sådan, når man lytter den. Ja. Det kan jo blive en meget lang økonomisk udredning, men altså, som sagt, så hører jeg ikke til dem, som tror på, at det, der er brug for, det er store fortællinger og røde tråde og så videre. Men jeg tror, jeg hører til dem, der mener, at der faktisk er noget, der hedder nødvendig politik. Nødvendig økonomisk politik. Og det mener jeg... Ja, hvorfor så stemme om? Så kan man jo bare slå op i tekstbogen på pokker. Så tager vi mit gamle kompendie i makroøkonomi for statskundskab, og så gør vi, hvad der står der. En søde Kasper. Altså, der er jo sådan set... der er noget, der hedder nødvendig økonomisk politik, når man er en del af en global økonomi. Og så kan man sige, så ligger der jo en masse ved siden af det, som hedder uddannelsespolitik, som hedder socialpolitik, så der hele værdipolitikken og så videre. Ikke fordi det kan fuldstændig dekobles den økonomiske politik, men jeg mener sådan set, at den nuværende regering har bedrevet en uhyre fornuftig økonomisk politik set i den globale kontekst. Jeg mener også, at de har bedrevet en fornuftig værdipolitik. Ved du hvad? Jamen, så fik Johnny Jensen svar. Ved du hvad? Vi skal til Christian Hammerum fra Stenstrup. Christian, du har skrevet ind, at du overvejer at sende på Venstre næste gang. Ja, det gør og jeg. At den mediestorm om Lars Løkke har efter din mening skadet medierne mere, end de har skadet Lars Løkke? Ja, jeg synes, han er kommet rigtig godt ud af hvad der har været. Og så synes jeg egentlig også, at medierne de har været alt for hårde ved den sag. Altså, de har blæst ting, som jeg altså, egentlig ikke ser som så store ting, op til en storm, som det slet ikke kan bære. Det fandt man jo så også ud af det sidste, at det gav bagslag for medierne. Så, og jeg synes, hvordan er det til bagslag for medierne? Det skal du fortælle mig en gang. Nå, altså man kan sige, at specielt i tirsdags, hvor det var, at de kørte løs på historier, som jo egentlig ikke, hvad hedder det, altså det var så det, man kan sige, det var heldigt for Lars Løkke, at medierne gjorde, som de gjorde der. Men jeg synes nu egentlig også, at det hysteri, der har været omkring Lars Løkke, det har været ud af proportioner i forhold til de handlinger, som det er, de skriver om. Jeg synes egentlig, at Lars Løkke har kommet ud af det på en fin måde, for jeg synes egentlig ikke, at han selv har udtalt sig på en forkert måde i forhold til de ting, der er kommet frem. Altså det, man kan sige, at manden har jo så levet et liv uden, eller man kan sige, med fejl, og det gør jo så også, at han er en, man kan sige, han er en af vores, skal man sige. Han er lige så fejlfyldt, som vi er, ikke også? Men Christian, altså prøv at høre, du skal lige fortælle, fordi nogle gange, så synes jeg også, altså jeg synes også, du afsøger det ledige standpunkt ved at sige, at du faktisk overvejer at stemme på Venstre på grund af... Nå, jamen altså det, altså sagen er, at jeg har ikke altid været venstremand på den måde, og det har nok egentlig også været, fordi jeg synes, at partiet har været for... måske lidt for stort, og det er måske lidt modsigende i forhold til nu, ikke også? Men jeg synes, at den har været for lidt definerende omkring, hvad den egentlig gerne vil, fordi at den skulle favne så bredt, og ikke være i stand til sådan ligesom at sige, det er det, vi tror på, fordi at de skulle være sikre på, at de ikke skræmte nogen vælgere væk, som måske var sådan lidt på kanten af Venstre, ikke? Mads Kastrup sidder herovre og ser lidt utålmodig på mikrofonen. Nej, jeg kunne bare godt tænke mig at spørge dig, Christian. Hvad er logikken i, at hvis du synes, medierne er dumme, og at undskyld, det skal jeg lige høre igen. Hvad er logikken i, hvis du synes, medierne er dumme, kan jeg forstå? Altså, at vi har handlet forkert, og vi har overdrevet det her med Lars Løkke. Men hvorfor skal Lars Løkke belønnes, eller rettere? Et bedre spørgsmål er måske, hvorfor skal Helle Thorning straffes for, at medierne har opført så forkert? Man kan sige, at Helle Thornings sag, det er lidt en anden en, fordi jeg synes, at hun førte valgkamp sammen med SF på et grundlag, som det var, hun slet ikke kunne bære, da det var, hun så endelig fik magten. Hun forstod ikke, at vi faktisk var i en økonomisk krise, som de førte valgkamp på ting, som det var, jeg synes egentlig ikke langt hen ad vejen, så var det ikke meget, at de egentlig gennemførte. De har gennemført meget den økonomiske politik, som der de snakker om som ansvarlig, som jo langt hen ad vejen var den, som Venstre egentlig havde lagt op til før valget. Mm. Så man kan sige, at den ansvarlighed, som der de snakker om, det er nok egentlig den, som jeg synes Venstre de lagde op til før valget. Men de fik så ikke magten, fordi at, man kan sige, der var mange, der troede på de løfter, der var. Og man kan sige, det tror jeg så egentlig også langt hen ad vejen, at det er grunden til, at den blå blok står til at vinde, trods den mediestorm og problematik, Christian, der har været ved Venstre. Christian, det får du lov at slutte med. Jeg skal spørge en gang hurtigt. Stenstrup, er det på Fyn? Det Det er på Fyn. Åh, der er så dejligt dernede. Tænk dig at få sådan en hel dag i solskin på Sydfyn. Jeg ønsker dig en rigtig god dag. Tak fordi du ringede ind. Velbekomme. Ja, det er jo meget sjovt alligevel, at, at folk de ligesom springer mere ombord i Venstre næsten. Ja, og synes, at medierne kører af sporet. Du nævnte, da vi talte før programmet om, at nogle gange så er mediernes virkelighed og danskernes virkelighed helt forskellige. Nu er der kun 20 sekunder til, der er nyheder. Er vi færdige med det her emne, eller skal vi bruge lidt mere tid på det efter? Jeg vil jo meget gerne sige noget om mediernes skyld i forbindelse med Lars Løkke eller mangel på samme. Vil du være med? Det tror jeg faktisk, du får lov til, når nyhederne er færdige, fordi om 7-8 sekunder, så går nyhederne i gang. Jeg synes, det er lidt sjovt at se. Ja.